descoperă rețetele speciale în paginile care poartă semnul hărniciei românilor. Practic în bucătărie. De 17 ani, cea mai citită revistă din România. Mă, da, e un vis. Adică vrei să faci ceva important în viață? Vino să afli și tu cum să faci sau să nu faci afaceri între prieteni. La Afacerea Est, o tragicomedie plină de idei. Un film de Igor Kobilansky din 28 octombrie în cinematografele din toată țara. Un film susținut de Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, elevul de 16 ani tăiat în zona gâtului de un coleg în liceul Magheru din Râmnicu-Vâlcea va fi adus în București cu un elicopter Smurd. Doctorii spun că sunt rezervați privind șansele sale de supraviețuire. Agresorul în vârstă de 17 ani a scos un cuțit și a lovit victima în zona gâtului de mai multe ori. Demisie din guvernul Cioloș, ministrul fondurilor europene Cristian Ghinea părăsește cabinetul și candidează la parlamentare pe lista Uniunii Salvați România. Ultima mea ședință ca membru în guvernul Cioloș 1. E un sentiment ciudat. De azi începe altceva, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Guvernul dă startul programului O masă caldă în școli. Pentru început vor beneficia de o masă de 7 lei preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ. Venim cu un program pilot care să permită acordarea unei mese calde sau a unui pachet alimentar în fiecare zi. Iar legea care stabilea că universitățile vor decide retragerea titlului de doctor încalcă legea fundamentală a țării. Așa au stabilit astăzi magistrații Curții Constituționale. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum în toate regiunile. Vremea este într-un proces de răcire accentuată, mai ales în vestul și în nord-vestul țării, astfel că în Moldova este o zi deosebit de rece. Temporar va mai ploua în majoritatea zonelor, dar îndeosebit la munte, în nord-est și în centru. Pe crestele Carpaților Orientali, spre seară, vor fi ninsori sau lapoviță. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 5 și 15 grade, cu cele mai coborâte valori în nordul Moldovei. În București acum plouă slab și sub 9 grade, maxima va fi în jur de 10 și vor mai fi ploi în reprise. Ascultați știrile Europa FM. Mergem pentru început la Râmnicu-Vâlcea. Un elev în vârstă de 16 ani de la Liceul Tehnologic Magheru a fost tăiat cu un cuțit în zona gâtului, chiar în unitatea de învățământ. Un coleg l-ar fi rănit înainte de începerea cursurilor. Adolescentul a fost operat astăzi la Vâlcea, dar va fi transferat în București cu un elicopter Smurd. Nicoleta Iene transmite. Incidentul a avut loc la parterul Liceului General Magheru, pe hol, înainte de începerea cursurilor. Cei doi elevi la profesională s-au luat la ceartă din cauza unei fete, spun martorii, pe care amândoi o iubeau. La un moment dat, agresorul în vârstă de 17 ani a scos un cuțit și a lovit victima în zona gâtului de mai multe ori. Ceilalți elevi au sărit să-i despartă, însă prea târziu, adolescentul de 16 ani s-a prăbușit la pământ. A fost ridicat de către profesor și dus într-o sală de clasă. Potrivit declarației medicului de pe ambulanță care a ajuns la fața locului, starea victimei este gravă. A pierdut mult sânge și i-au fost atinse corzile vocale. Agresorul a fost reținut de poliție și dus la audieri. Directorul liceului susține că tânărul a fost din totdeauna un elev problemă, extrem de violent. El mai spune că băiatul are afecțiuni psihice, frecvent își lovește colegii și este nevoie de intervenția poliției. Inspectoratul școlar județean Vâlcea a refuzat să comenteze deocamdată incidentul. De la Râmnicu-Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Demisie din guvernul Cioloș, ministrul fondurilor europene părăsește cabinetul și va candida pe lista Uniunii Salvați România la alegerile parlamentare. Cristian Ghinea și-a anunțat demisia pe Facebook înainte de ședința de la Palatul Victoria de astăzi, cu amănunte Lucian Popescu. Ultima mea ședință ca membru în guvernul Cioloș 1 e un sentiment ciudat, a fost intens și a fost o onoare. De azi începe altceva, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie, Cristian Ghinea a acceptat oferta Uniunii Salvați România de a candida, lucru pe care ministrul l-a anunțat în trecut ca posibilă opțiune. În cazul meu, numai cu USR am discutat, deci că să tot spune, o discută cu unii cu alții, astea sunt niște prostii. Fie rămân în guvern până la finalul mandatului, fie găsim o formulă de continua cu Uniunea Salvați România. Nu există altă alternativă în cazul meu. Mai spunem că Uniunea Salvați România își va anunța astăzi candidații într-o conferință de presă. Premierul Dacian Cioloș va trebui acum să desemneze un înlocuitor pentru șefia Ministerului Fondurilor Europene. Guvernul dă startul programului O Masă Caldă în Școli. Pentru început, preșcolarii și elevii din 50 de școli vor primi o masă caldă pe zi în valoare de 7 lei. Programul pilot va funcționa în acest an școlar în câteva județe, ulterior s-ar putea extinde. Premierul Dacian Cioloș. Dacă după acest an școlar 2016-2017 acest proiect pilot confirmă, obiectivul este ca el să fie lărgit apoi la nivelul întregii țări și să combinăm cumva și programul Fructe în Școli cu Laptele și Cornul în Școli, mai adăugând niște resurse financiare pentru a putea oferi o masă caldă în școli sau, cum spuneam, un pachet alimentar. Sunt convins că fără implicarea autorităților locale, a inspectoratelor școlare, a unităților de învățământ, acest program n-are cum să reușească, pentru că trebuie amenajat acolo un minim de infrastructură de primire în care copiii să poată să servească masa. Guvernul adoptă tot astăzi măsuri din pachetul antisărăcie. Minorii fără acte vor putea obține și la câțiva ani de la naștere certificat și cod numeric personal. Deja venim acum cu normele de aplicare pentru a stabili cadrul în care acești copii pot să primească o identitate și un CNP, chiar dacă ei se află în anumite instituții publice sau instituții sanitare. De asemenea, premierul a anunțat la începutul ședinței de guvern că executivul va aloca bani pentru înființarea unor centre medicale în zonele sărace. Legea privind plagiatul și școlile doctorale încalcă legea fundamentală a țării, așa au stabilit astăzi judecătorii Curții Constituționale. Ei au admis contestația înaintată de guvern. Vă amintesc, Parlamentul a decis că universitățile vor decide retragerea titlului de doctor în caz de plagiat și nu Consiliul Național de Atestare a Titlurilor și Diplomelor ca până acum. Florentina Mihăiță explică. Decizia Curții Constituționale a fost luată cu unanimitate de voturi. Președintele Curții, Valer Dorneanu, spune că legea privind plagiatul este integral neconstituțională. Documentul ar trebui acum reexaminat de Parlament. Până atunci rămân în vigoare prevederile unei ordonanțe de guvern pe această temă. De altfel, modificările aprobate de Parlament au fost contestate atât de președintele Klaus Iohannis, care a retrimis legea la reexaminare, cât și de guvern și de reprezentanți ai PNL. Executivul a sesizat Curtea în legătură cu nerespectarea principiului bicameralismului, adică legea care prevede că universitățile decid acordarea și retragerea titlului de doctor a fost adoptată de Senat fără a exista un vot și în Camera Deputaților. După aprobarea acestei legi, președintele Consiliului Național de Atestare a Titlurilor și a Diplomelor Universitare, Viorel Barbu, și-a dat demisia. A explicat că nu poate conduce o instituție care are un rol pur formal. Senatorii au stabilit că atunci când există suspiciuni de plagiat, conducerea universității și nu CNATCO analizează lucrarea de doctorat. Și tot conducerea universității decide retragerea titlului de doctor. La CNATCO se pot depune eventuale contestații. Parlamentarii au mai stabilit că o persoană poate cere retragerea titlului de doctor, așa cum a făcut și fostul premier Victor Ponta. Cererea poate fi adresată fie Ministerului Educației, fie conducerii universității, unde persoana respectivă și-a susținut teza de doctorat, iar aceste instituții sunt obligate să ia act de renunțare la titlu în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. În lege n-a fost menționat însă care va fi statutul acelei lucrări de doctorat din moment ce autorul renunță la titlul de doctor și nici ce efecte va avea renunțarea la acest titlu. Târguieli între PSD și PNL pe legi legate de impozite. 23 de deputați liberali vor ca firmele multinaționale care desfășoară activități în România să nu poată repatria profiturile, așadar să fie impozitate la noi. Inițiatorii au pregătit un proiect de lege și spun că astfel transpun o directivă europeană. Trebuie spus că liberalii așteaptă ca și PSD să le susțină proiectul, având în vedere că parlamentarii PNL au votat ieri legea care elimină 100 de taxe nefiscale. Anca Grădinaru. În expunerea de motive pentru care se propune adoptarea legii de la 1 ianuarie 2017, se arată că posibilitatea scoaterii profitului din țară de către unele firme duce la discriminare. În timp ce unele companii plătesc impozit de 16% pe profit, altele, cu activitate în mai multe state, își trimit profitul înregistrat în România în state terțe, se arată în document. În plus, inițiatorii, printre care se află și deputatul Nicolae Zamfir, spun că de multe ori companii care activează la noi ajung în acte la profit zero. Tot mai frecvent, companii care activează în România se străduiesc să ajungă la un profit contabil cât mai aproape de zero, tocmai ca să evite să plătească taxele și impozitele în România, folosindu-se de diferite societăți comerciale internaționale pentru a scăpa de responsabilitățile fiscale în România. Puteți să-mi dați și câteva exemple? Le-a dat chiar ANAF-ul. Era vorba și de acele companii de tutun care cumpărau tutunul ieftin și îl vindeau scump în România. E vorba de exemplul Lukoil-ului. Este vorba de băncile care își vând portofolii de creditere performante în străinătate. Cei 23 de deputați liberali mai spun că dacă impozitul pe profit ar fi plătit integral în România, statul ar putea încasa de 4 ori mai mulți bani. În urmă cu 5 luni, președintele fiscului a declarat că veniturile mai multor companii din industria online sunt verificate de inspectori pentru că ele nu ar apărea în declarațiile de impozitare. Ascultați știrile Europa FM. Asociația colectiv Goodbye to Gravity 30-10 va inaugura duminică un monument ridicat în amintirea celor 64 de tineri care au murit în tragedia de acum un an. Monumentul va fi amplasat în piața Bucur la intrarea în fostul club colectiv. Manuela Nicolescu. Monumentul a fost realizat de artista Elena Surdu-Stănescu și a fost ales de Asociația Colectiv din mai multe propuneri. Soclul, în formă de semisferă cu raza de un metru, este realizat din piatră de Dobrogea, numită Codru de Babadag. Statuia, din bronz, are 1,60 m înălțime și reprezintă un înger. Pe soclu sunt scrise numele celor 64 de tineri care și-au pierdut viața după seara de 30 octombrie 2015. Potrivit președintelui Asociației Colectiv Goodbye to Gravity 30-10, Eugen Iancu, monumentul a costat 70.000 de euro. Banii provin din donații, dar și de la bugetul local al primăriei Sector 4. La evenimentele de comemorare a tragediei din clubul colectiv va veni și președintele Klaus Iohannis. Invitat la Adevărul Live, șeful statului a spus că nimeni nu a uitat tragedia de la colectiv și nimeni nu a încetat să spere că lucrurile se vor îndrepta. Trebuie să admitem că această tragedie este o rană adâncă pentru România. Nici acum, după un an de zile, nu putem să spunem că societatea a trecut peste această tragedie. Nu. Încă provoacă multă tristețe, încă provoacă multă revoltă. Pe 30 octombrie 2015, formația rock Goodbye to Gravity își lansa cel de-al doilea album printr-un concert în colectiv. În urma incendiului care a izbucnit în clubul bucureștean, și-au pierdut viața 4 dintre cei 5 membri ai trupei, alături de 60 de jurnaliști și fani. Peste 160 de oameni au fost răniți în incendiu. Nu s-a schimbat nimic, infecțiile din spitale afectează în continuare pacienții, o spun supraviețuitorii din clubul colectiv, care au avut norocul să fie tratați în afara țării. Se împlinește un an de la incendiu și săptămâna aceasta tragem linie. Adriana Sârbu. Secția de terapie intensivă a Spitalului de Arș din București este închisă de câteva luni. Se răzuiesc pereții până la temelie și aproape se reconstruiesc din nou. Cât de gravă era situația și de ce a fost nevoie de o asemenea măsură, doctorul Cristian Nițescu, director medical interimar la Spitalul de Arș. Sunt anumiți germeni care sunt extrem de rezistenți, numai că, din păcate, în momentul în care nu există atâtea filtre cât ar trebui să fie, lucrurile sunt mult mai complicate. Nu poți tot timpul să gestioneze aceste lucruri din punct de vedere epidemiologic. Unul dintre răniții din colectiv, Cristian Matei, a fost printre primii transferați la o clinică din străinătate, mai exact în Israel, unde a stat în comă indusă 3 săptămâni. Și erau doctori care se schimbau la 4-5 ore, era al doctor, 3-4 asistenți care veneau și eram ca într-un film, 4 pe care stăteam avea computer. Științifico-fantastic, e adevărat, la un preț ridicat, costurile sunt mari, dar te supăra, ce preferi? Să mori sau să plătești? Așadar, la un an de la tragedia din colectiv, tragem linie și încercăm să aflăm ce s-a schimbat în spitale, ce s-a schimbat în societate și, nu în ultimul rând, cum s-au schimbat viețile răniților în incendiul din 30 octombrie și cum reușesc să meargă mai departe. Duminică, la Lumea Europa FM, de la ora 11, un reportaj de Liliana Nicolae. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! CS Universitatea Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a se califica în optimile de finală ale Cupei României. A doua clasată din Liga 1 a înscris în minutul 100 golul victoriei 1-0 pe terenul divizionarei secunde Sepsis Sfântul Gheorghe, marcator Andrei Ivan. Antrenorul Gheorghe Mulțescu a acuzat starea proastă a gazonului și jocul agresiv al gazdelor tolerat de arbitru. Într-un alt meci jucat aseară în 16-mile cupei, Pandurii Târgu Jiu a câștigat cu 3-0 în deplasare la ASU Politehnica Timișoara, formație tot din Liga a doua. Au marcat Alexandru, Obodo și Bunoza. Simona Halep o va înfrunta mâine după 11 dimineața ora României pe Dominica Țibulcova în meciul decisiv pentru calificarea în semifinalele turneului campioanelor de la Singapore. Învinsă ieri de lidera mondială Angelique Kerber, Halep a spus după meci că a ratat foarte mult în momentele importante când trebuia să închidă punctul, dar este convinsă că situația nu se va mai repeta împotriva Slovaciei. Țibulcova a fost învinsă aseară cu 6-1, 6-4 de Madison Keys și nu are victorie în grupa roșie. Amintim, Simona Halep a învins-o pe americancă în primul meci. Echipa națională de fotbal feminin a ratat calificarea la campionatul european de anul viitor. România a remizat la Cluj 1-1 după prelungiri cu Portugalia în returul confruntării de baraj, după ce în prima manșă a fost 0-0. Nici aseară nu s-a marcat în 90 de minute, dar portughezele au deschis scorul în prelungiri și Laura Rus a reușit doar să egaleze în minutul 111. CSM Oradea a pierdut și al doilea meci jucat în Basketball Champions League, 56-69, în deplasare la Maccabi Rishon din Israel. Interesant este că în prima etapă campioana României a fost învinsă la exact același scor, pe teren propriu însă, de Pinaris Mirkar și Aka. CSM Oradea va juca următorul meci acasă cu Aftodor Saratov din Rusia săptămâna viitoare. Și Steaua a pierdut aseară în grupele FIBA Europe Cup, 76-80, pe teren propriu cu Lukoil Academic Sofia, deși a avut cel mai bun marcator al meciului pe Ieftovici, autor a 21 de puncte. Roșialbaștrii rămân fără victorie și se vor deplasa peste o săptămână în Israel la cea de-a patra echipă din grupă, Bnei Herzliya. 13:15, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. A venit ziua magică în care vom dezbate opțiunea de vot intitulată PSD, programul acesteia, al opțiunii. Oferta destul de tentantă, indiferent că ești de stânga, că ești de dreapta, că ești salariat, că ești pensionar, că ești conducător auto, că ți-ai luat mașină, că vrei să-ți iei mașină, că nu-ți place TVR-ul sau radio-ul public. PSD-ul s-a gândit la toți și la toate. Așa că eu astăzi vă întreb ce ar trebui să facă PSD-ul ca să vă convingă să-l votați. Într-un minut începem. Festivalul de shopping Half is Free se întoarce la Cluj. Vino sâmbătă 29 octombrie de la ora 10 la Palatul Banfi din Piața Unirii numărul 30 să cumperi haine și accesorii ale designerilor români și străini la jumătate de preț. Și tot sâmbătă 29 octombrie de la ora 12 suntem la radio la Europa FM în direct din inima Transilvaniei de la festivalul de shopping Half is Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool și să stăm la o cafea împreună cu pictorul Cornel Brudașcu. La radio cu Andreea Esca. Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM. Prepară bunătățile din cămară cu Unisol din ulei de primă presă și câștigă 10.000 de lei pentru bucătăria ta plus sute de alte premii. Cumpără Unisol cu ambalaj promoțional în perioada 5 septembrie-30 octombrie 2016 și câștigă. Detalii pe bucătarulunisol.ro. Unisol din ulei de primă presă. L-am găsit în sfârșit. Arată bine, îmi mângâie tălpile. De-abia aștept să fim împreună la mine în grădină. Și știi cum m-a cucerit? Cu o ofertă superbă. Lasă-te ispitită de pavajul Semelrock. Vino și tu în magazinele partenere Semelrock și cedează calităților sale la prețuri cu totul speciale. Semelrock. Passion for paving. Banca Transilvania.